Kupujesz na spokojnie, co tylko chcesz, a w razie czego możesz liczyć na naszą pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez 2 lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Tu trójka, jest czwartek, 17 października, minęła 17. Serwis Krzysztof Zyblewski. A w serwisie polityczne komentarze po informacji, że Zbigniew Ziobro był na przesłuchaniu w sieradzkiej prokuraturze. Unijny szczyt i plan zakończenia wojny autorstwa prezydenta Ukrainy. Powiemy też o zbliżającym się charytatywnym koncercie Nadzieja razem dla Was. Choć Zbigniew Ziobro nie stawił się w poniedziałek przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, to we wtorek były minister sprawiedliwości zeznawał w sieradzkiej prokuraturze. Potwierdziła to jej rzeczniczka, prokuratora Jolanta Szkilnik. Chodzi o śledztwo, w którym Zbigniew Ziobro ma status pokrzywdzonego, a przesłuchanie odbywało się z przerwami. Po tym, jak Zbigniew Ziobro nie przyszedł na posiedzenie Komisji Śledczej, jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie kary. Co o całej tej sprawie mówi się w Sejmie, o tym Michał Fabisiak. Członkowie Komisji Śledczej oczekują, że sąd uwzględni tę okoliczność przy rozpatrywaniu jej wniosków dotyczących Ziobry. Wniosek o ukaranie Zbigniewa Ziobro, a potem wniosek o doprowadzenie go przed oblicze Komisji Śledczej. Mówi Witold Zambaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Zeznania Ziobry w prokuraturze nazywa kłamstwem założycielskim jego linii obrony, a zdaniem Miłosza Motyki z PSL to dowód na wybiórcze traktowanie prawa. Jeżeli sprawa dotyczy personalnie Zbigniewa Ziobry, to jest się w stanie wstawić wszędzie. Jeżeli sprawa dotyczy bezpieczeństwa państwa i obywateli, to ma to gdzieś. Waldemar Andzel z PiS odpowiada, że komisja jest nielegalna, a ponadto przesłuchanie Ziobry uniemożliwia jego stan zdrowia. Jest ciężko chory na raka. W takim stanie chce się osobę tego skrajnie nieodpowiedzialną. To dlaczego we wtorek zeznawał w prokuraturze? Ja tego nie jestem pewien. Kolejny termin przesłuchania Ziobry przed komisją wyznaczono na 4 listopada. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Większość przywódców unijnych krajów wstępnie pozytywnie oceniła plan zwycięstwa prezydenta Ukrainy. Prawie 2 godziny trwało spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami 27 na szczycie w Brukseli. Kluczowym elementem planu jest zaproszenie Ukrainy do NATO. A więcej Beata Płomecka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po szczycie mówił tak. 18 przywódców komentowało plan, większość poparła. Ale fakt, że większość przywódców dobrze oceniła plan, nie oznacza, jak usłyszałam od unijnych dyplomatów, że zgadza się z każdym jego elementem. W pełni plan poparły kraje bałtyckie. Z kolei premier Donald Tusk nawiązał do kluczowego elementu i przypomniał, że Polska popiera wstąpienie Ukrainy do NATO od wielu lat. A co z Niemcami, które na szczycie sojuszu w Bukareszcie w 2008 roku zamknęły Ukrainie drzwi do NATO? O stanowisko kanclerza Scholza był pytany Wołodymyr Zełenski. Nie powiedział nigdy nie, ale też nie powiedział tak. Z kolei Węgry zgodnie z przewidywaniami skrytykowały plan zwycięstwa. Ukraiński prezydent pytany o relacje z Wiktorem Orbanem odpowiedział, że przywitał się z nim na szczycie, a to już dużo, dodał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nadzieja razem dla Was. Charytatywny koncert już w przyszłą sobotę na błoniach Stadionu Narodowego ma być symbolem solidarności i zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym. Przy wydarzeniu ściśle współpracują media publiczne, w tym Polskie Radio oraz stacje prywatne. Koncert poprowadzą dziennikarze największych krajowych redakcji, w tym Ula Kaczyńska z Polskiego Radia. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi, która we wrześniu spustoszyła południowo-zachodnią Polskę. Naszym celem jest przypomnieć, że po zakończeniu akcji ratunkowych zaczyna się prawdziwa walka o przyszłość. Nadzieja razem dla Was to apel, by nie zapominać o tych, którzy miesiącami będą odbudowywać swoje życie, mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. Charytatywny koncert to kontynuacja kampanii Hashtag Razem dla Was, której symbolem jest nowa wersja kultowej piosenki Moja i Twoja Nadzieja, nagrana przez czołowych artystów polskiej sceny muzycznej w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szopkarstwo, koronkarstwo, bacowanie, barburka, lajkonik i inne tradycyjne zwyczaje, obrzędy i umiejętności rzemieślnicze obchodzą dziś po raz pierwszy swoje święto. Międzynarodowy Dzień Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Do warszawskich łazienek na obchody przyjechała mistrzyni haftu kaszubskiego Bernadetta Regnińska. Mając lat 7, moja mama nauczyła mnie haftować i ja to tak pokochałam. To jest moje życie całe. Nasz haft żukowski charakteryzuje się, że ma 7 kolorów. Każdy kolor coś oznacza. 3 niebieskie, że tu jest morze, rzeki, jeziora, zielony z kolei las, żółty to słońce, piaski, czerwony kolor to przelana krew, a czarny to uprawa przygotowana do zasiewu. Na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest także tradycyjna bobowska koronka klockowa, mówi mistrzynia Waszpila. Koronka klockowa jest na całym świecie, ale w bobowej są charakterystyczne wzory, które ją wyróżniają. To jest bardzo ważne, żeby pielęgnować te tradycje, żeby one nie zaginęły, a co najważniejsze, w tych tradycjach odnajdujemy naszą tożsamość. Międzynarodowy Dzień Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego został ustanowiony z inicjatywy Polski rok temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bobowska koronka klockowa. Ja się znam na szydełkowaniu. Dwa słupki w prawo, jeden półsłupek w lewo. To wszystko się zgadza. Co mi zrobisz na szydle? No dobrze, teraz będzie o sporcie. 5 minut po 17, właściwie 5,5, a będzie o nim opowiadał Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek ma nowego trenera. Dziś w mediach społecznościowych ogłosiła, że rozpoczyna współpracę z Wimem Fisetem, belgijskim szkoleniowcem, którego podopieczne dotychczas zdobyły 6 tytułów wielkoszlemowych. W swoim trenerskim dosie Fiset ma Belgijkę Kim Kleister, z Białorusinkę Wiktorię Azarenkę, Niemkę Angelique Kerber, a ostatnio Japonkę Naomi Osakę. Z żadną jednak nie pracował dłużej niż 2 lata, o czym wspomina była tenisistka Katarzyna Strączy. Patrząc z perspektywy byłej zawodniczki, patrząc z perspektywy trenera, że no dwuletnia współpraca to jest trochę za krótko, żeby tak naprawdę wszystko poprawić, wpłynąć na zawodnika, dokonać naprawdę zmian, które mogą poprawić Świątek grę. Ciekawi jesteśmy tych zmian. Iga zapowiedziała, że na kilka tygodni teraz znika, by skupić się na treningu do Mastersa WTA w Riyadzie. Świetne wieści z Chin. Kolarka szosowa Marta Lach wygrała wyścig dookoła wyspy Chongming. Polka wygrała 2 etapy, w tym ten trzeci, decydujący. Wygranie wieloetapówki to największy sukces Marty Lach w karierze, nie licząc 10. miejsca na igrzyskach w Paryżu i 6. w Paris-Roubaix 2 lata temu. W wyścigu startowały również Daria Pikulik, Karolina Kumięga i Aurela Nerlo, ale nie odegrały ważniejszych ról. Co istotne, Marta Lach kończy współpracę z obecną grupą Ceratizit. Od nowego sezonu zmieni barwy na Real Madryt żeńskiego peletonu SD Works. A teraz już piłka ręczna. Przed nami wieczór pełen emocji związanych z Ligą Mistrzów Szczypiornistów. O 18.45 Skolstad Handball zagra Industria Kielce. Bramkarz Industrii, Chorwat Sandro Mestrić, ma jasne stanowisko przed tym starciem. Musimy wygrać. Przegraliśmy ten mecz w Nancie, który był do wygrania. Teraz tych 2 punktów, co wygraliśmy w Magdeburgu, nie będą nic znaczyli, jeśli my przegramy w czwartek. Dlatego musimy być skupieni, nie myśleć o tym, co było, walczyć i na 100% wygrać ten mecz. Ech, to czasem się wydaje takie proste. O 20.45 w Płocku Wisła zmierzy się z macedońskim Eurofarmem Pelister. Zapraszam cię, Darku, za godzinę. Z szydełkiem. Masz mi coś zrobić. Masz godzinę, możesz się uwinąć. Nie tylko dziś, ale i w najbliższych dniach będzie pogodnie. Wyższ, który znalazł się nad Polską, zagości u nas na szczęście na dłużej. O 17 było 10 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie, 11 w Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, 12 w Olsztynie i Zakopanem, 13 w mieście Łodzi, 14 w Toruniu i Bydgoszczy, 15 w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie, do 16 stopni w Opolu, Wrocławiu i Gorzowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na drugą godzinę popołudniowego ZD3 zapraszamy w niezmienionym składzie Monika Suszek, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. To była grupa Faith No More, Midlife Crisis, taki to był utwór. Teraz w ZD3 temat bardzo ważny, chorych na stwardnienie rozsiane, w skrócie SM, lub rdzeniowy zanik mięśni, w skrócie SMA. W Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy. Ośrodki neurologiczne na dziś zrealizowały już kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na programy lekowe gwarantujące finansowanie leczenia do końca roku. Czy z tego powodu dzieci z SMA nie otrzymają terapii genowej w odpowiednim czasie? Czy nowo diagnozowani pacjenci rozpoczną leczenie, które jest drogie? Na te pytania postara się odpowiedzieć Jacek Frenzel. Wczoraj do kliniki neurologii w Białymstoku przyjęty został 22-letni student Politechniki, u którego zdiagnozowano SM. Ma niedowład kończyn dolnych, zatrzymanie moczu i inne problemy zdrowotne. Jeśli nie rozpocznie terapii praktycznie natychmiast, choroba nie będzie czekać. Co mam powiedzieć pacjentowi i jego rodzinie, jeśli nie mogłabym zacząć terapii w najbliższych dniach? Mówi profesor Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Najnowsze leki, które wchodzą do terapii wszystkich chorób, niestety są kosztowne, ale też bardzo cieszymy się, że polscy pacjenci mają dostęp do tych nowych technologii właśnie w programach lekowych i chcielibyśmy, żeby te programy były należycie finansowane i żeby pacjenci mogli kontynuować leczenie i żeby nowo zdiagnozowani pacjenci mogli to leczenie rozpoczynać. Pytana dwa dni temu o to, jak zareaguje Ministerstwo Zdrowia w związku z listem lekarzy z Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczącym problemów finansowania leczenia, Izabela Leszczyna stwierdziła. Chcę zdementować informację, że nie ma pieniędzy na leczenie stwardnienia rozsianego. Kilka dni temu, kiedy to pojawiło się w przestrzeni publicznej, rozmawiałam z prezesem NFZ-u i akurat ten program lekowy, którego ani nie można przerwać, ani nie powinno się absolutnie wprowadzać pacjenta w ten program później, mają być przez NFZ zapłacone i takie pieniądze w NFZ-cie są. Dla nowych pacjentów też. To jest bardzo dobra wiadomość. Taką nadzieję budzi w naszym środowisku sam fakt, że pani minister bardzo szybko zareagowała, że decydenci w ochronie zdrowia dostrzegli ten problem. Wygląda więc na to, że zarówno wspomniany wcześniej 22-letni student, który właśnie zachorował, jak i tysiące osób podlegających terapii mogą głęboko odetchnąć. Obecnie przesuwamy do Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe 500 milionów złotych na programy lekowe, między innymi w związku z leczeniem stwardnienia rozsianego oraz rdzeniowego zaniku mięśni, czyli SM i SMA. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Zasilamy NFZ w zakresie również zapłaty za świadczenia nielimitowane w tych programach lekowych, tak żeby zapewnić ciągłość leczenia pacjentów, którzy już są zakwalifikowani do programów, jak i nowych pacjentów, którzy będą tego wymagać. Dzisiaj mieliśmy odprawę prezesa NFZ-u z dyrektorami oddziałów wojewódzkich. Paweł Florek, rzecznik prasowy Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezes funduszu zobowiązał wszystkich dyrektorów oddziałów, żeby w najbliższych dniach jak najszybciej te środki właśnie na te dwa programy lekowe przekazali, co zapewne się stanie. To leczenie już się zwraca w postaci materialnej. We wrześniu tego roku ukazał się raport na temat stanu polskiej neurologii i tam widzimy, że w ostatnich latach liczba rent inwalidzkich z przyczyn neurologicznych, liczba dni abstencji chorobowej pada. To jest właśnie efekt tego, że możemy stosować nowoczesne leczenie w przewlekłych chorobach neurologicznych. I jeżeli będziemy to leczenie rozwijać, kontynuować, to otrzymamy zwrot postaci ekonomicznej, bo ci pacjenci zamiast wymagać rent inwalidzkich, oni będą pracować. Jak twierdzi profesor Kułakowska, korzyści z terapii lekowej są dla wszystkich, chorych, ich rodzin i całego społeczeństwa. Chorzy na stwardnienie rozsiane i rdzeniowy zanik mięśni mogą odetchnąć i za te relacje dziękujemy Jackowi Frenzlowi. Teraz Teddy Swims w utworze Bad Dreams. Bardzo lubię tę piosenkę. Losing my mind, over shadows and gravity.

RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Pamięć 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1129. Teraz za 1099 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 17.30 na trójkowym zegarze. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Potępienie Rosji i zapowiedź zaostrzenia sankcji, apel o dozbrojenie Ukrainy i wsparcie finansowe dla Kijowa. Takimi wnioskami zakończyła się dyskusja o wojnie na unijnym szczycie w Brukseli. 27 potępiła Rosję za naloty na infrastrukturę krytyczną i ataki na ludność cywilną. Unijni przywódcy wezwali też do szybkiego zwiększenia wsparcia wojskowego i dostaw systemów obrony powietrznej i amunicji dla Ukrainy. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-włoskie w kluczowych obszarach. Nasze społeczeństwa domagają się przywrócenia kontroli na granicach, powiedział w Rzymie szef MSZ-u Radosław Sikorski po spotkaniu z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Antonio Tajaniem. Szef polskiej dyplomacji mówił, że zarówno Polska, jak i Włochy chcą, by zewnętrzne granice strefy Schengen były pod kontrolą. Solidaryzujemy się z Włochami, z tym problemem, który Włochy mają na południu, zapewnił Radosław Sikorski. Gwałtowne opady deszczu i powodzie na południu Francji. W 6 departamentach wprowadzono czerwony najwyższy alert pogodowy. Woda zalała autostrady, drogi i tory kolejowe. Są też opóźnienia na lotniskach. Zalanych jest kilkanaście miejscowości, choć w wielu przypadkach dotknięte są tylko niektóre dzielnice. Ulewy dotknęły niemal połowę terytorium Francji. Rząd zdecydował o wysłaniu dodatkowych zespołów ratowniczych na południe kraju, szczególnie w rejon Lyonu, Valence i Cannes. Pełny serwis trójki o 18. Taką jesień lubimy, napisała mi przygotowująca audycję Monika Suszek. Rzeczywiście, Moniko, taką bardzo lubimy. Jutro pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna ma wynieść od plus 12 stopni w Suwałkach, 14-15 w centrum, do nawet 17 w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. To jutro, rzecz jasna, ale najpierw będzie noc, chmur mało, ale za to chłodno. W najchłodniejszym momencie w nocy ma być od minus 1 stopnia na wschodzie i tu też, ale przy gruncie, możliwe spadki do minus 3 stopni, około 3, ale już na plusie w centrum, do 8 miejscami na zachodzie i nad morzem. No i zapraszam Państwa na kolejny super utwór The Strokes. Left out. So I-

O ile mi wiadomo, to w tym przypadku również te zajścia były nagrywane. Nie wiem, czy trafiły do sieci, ale to jest o tyle istotne, że ten internet może mieć znaczenie o tyle, że z jednej strony młodzi ludzie obserwują przemocowe treści w internecie, a jeżeli chodzi o jakieś przyczyny, czy takie w każdym razie czynniki ryzyka związane z podejmowaniem takich zachowań przemocowych, to modelowanie tych zachowań, czyli to, że młodzi ludzie je obserwują, w jakiś sposób z nimi obsują, zwiększa prawdopodobieństwo takich zachowań, a mogą to obserwować w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, ale mogą to obserwować i na pewno też obserwują to w sieci. Dodatkowo, jeżeli mówimy o internecie, to jest też ten aspekt popularności w sieci. Z jednej strony jest tak, że jeżeli takie treści obserwują, a te treści nie są w żaden sposób karane, a mało tego są nagradzane, no a w sieci są często nagradzane chociażby oglądalnością, prawda? Tak. Oglądalnością i tak dalej, no to sami są w większym stopniu skłonni takie zachowania powtarzać i często, no właśnie taka próba gdzieś zaistnienia, jeżeli jednocześnie u takich osób występuje taka potrzeba, no chociażby związana z niską samooceną, potrzebą jakoś podniesienia tej samooceny poprzez tą internetową popularność. Dodatkowo mechanizmy też jakiejś presji rówieśniczej być może, no to była grupa osób, nie znam szczegółów, ale domyślam się, że te mechanizmy tutaj również mogły zadziałać. Tak więc szereg takich czynników i tych związanych z funkcjonowaniem młodych ludzi w swoim środowisku, ale też w sieci może się przenosić na ich zachowania, takie patologiczne zachowania, o których teraz mówimy w tych tragicznych okolicznościach. Panie doktorze, bo tak naprawdę przemoc w życiu młodych ludzi to nie jest taki temat, że tak powiem, obcy. Przemoc rówieśnicza, prawda? Przemoc w internecie, przemoc w domu. Przemoc w szkole. To rzeczywiście jest bardzo kompleksowy i złożony temat. Ta przemoc, agresja pojawia się już na bardzo wczesnych etapach edukacji. To nie tylko mówimy o sytuacjach z udziałem nastolatków, ale ta przemoc i agresja występuje już, nie wiem, w klasach młodszych, czy wręcz w przedszkolu. Tutaj oczywiście temat jest bardzo złożony, to nie jest tylko kwestia tylko i wyłącznie internetu, bo mamy czasem taką tendencję, żeby wszystko co złe, co dzieje się dookoła nas, zrzucać na nowe technologie i internet. Taka ekstremalna sytuacja jak ta, o której mówimy, oczywiście to jest trochę taka katastrofa lotnicza, to znaczy musi złożyć się kilka negatywnych, nieszczęśliwych czynników, żeby aż tak straszna sytuacja wystąpiła, to pewnie jest też kwestia jakichś tam predyspozycji indywidualnych, na pewno jakichś trudności domowych, co do tego nie ma wątpliwości, jakiegoś braku odpowiedniego wsparcia na określonym etapie rozwoju tych młodych ludzi. Coś zawiodło, prawda? Coś na jakimś etapie, właśnie szkoła, rodzice? Tak, też może jakiś element przypadku, tak, że gdzieś oni się spotkali, nakręcili, ktoś rzucił jakiś pomysł ktoś i tak dalej. Ktoś padł w złe towarzystwo, tak czasami takie słowa padają. Dokładnie, także jest to bardzo złożona kwestia, natomiast problem z tą agresją i przemocą jest też taki, że coraz trudniej nam dorosłym tej agresji zapobiegać i ją kontrolować i tu rzeczywiście kłania się ten internet, tak? Bo na przykład szkoła do momentu, kiedy ta agresja ma miejsce na terenie placówki oświatowej, no to szkoła ma jakieś narzędzia, żeby zapobiegać tej agresji, czy żeby powodować, żeby uczyć młodych ludzi rozwiązywać różne sytuacje bez użycia narzędzi przemocowych. Natomiast w momencie, kiedy ta agresja czy przemoc przenosi się na teren internetu, różnych forów internetowych, grup dyskusyjnych i tak dalej, tam często ta agresja się bardzo mocno nakręca i dopiero później znajduje ujście w świecie realnym, w świecie fizycznym, to tutaj już zaczyna się kłopot. Panie Łukaszu, bo tak naprawdę my dorośli to bardzo często nie mamy czasu dla dzieci, dla młodzieży, brakuje rozmowy, no więc nic dziwnego, że młodzież właśnie do internetu zagląda i tam szuka odpowiedzi na wiele pytania. Niestety znajduje też bardzo wiele złych rzeczy. Faktycznie nie chciałbym wszystkiego tłumaczyć internetem, tymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem. W internecie się zajmuję i też mógłbym powiedzieć, bo też jest coraz więcej danych, badań, które pokazują, że faktycznie my nie mamy tego czasu jako dorośli, a znowu ten czas, ta uważność taka rodzicielska, w ogóle osób dorosłych, zatoczenie dziecka jest kluczowa, jeżeli chodzi o taki rozwój, ale również no, o właśnie przekazywanie chociażby takich wartości jak brak zgody na przemoc. A tymczasem ten internet nas też dorosłych zagarnia. Nie jest jedyną przyczyną, ale na pewno linkuje się z tym często, że faktycznie nie znajdujemy tego czasu, a to jest kluczowe, żebyśmy faktycznie komentowali tę rzeczywistość wkoło młodych ludzi. No i no, tak się składa, że no, badania pokazują, że średnio 6 godzin dziennie młodzi ludzie spędzają w sieci. Tak więc na pewno nie tylko internet, ale to są uniwersalne generalnie kwestie. Jeżeli komentujemy właśnie to, że ktoś na przemocy buduje popularność, że ktoś na przemoc nie zareagował, a mógł i tak dalej, to przekazujemy, czy jakby nakładamy też taki nasz rodzicielski, dorosły filtr na to, co młodzi ludzie chłoną ze swojego otoczenia, z sieci właśnie. My musimy tłumaczyć to, bo to, co się no, niestety sprzedaje, klika, no to jest właśnie często takie no, sprzeczne z jakimiś normami społecznymi, często przemocowe, patologiczne i musimy to komentować, chociaż oczywiście nie możemy się do tego ograniczać, czy do tego faktycznie tej kwestii sprowadzać, ale na pewno bliskość, uważność, no nie ma co też ukrywać, że często wielu młodych ludzi, wiele dzieci nie może tego znaleźć w rodzinie, nie ma tej oferty, no i tutaj wchodzi też kwestia tej instytucji szkoły, tego, żeby faktycznie zauważać, żeby reagować. Być może, też możemy tylko domyślać, to nie był pierwszy przejaw agresji ze strony tych młodych ludzi. Pytanie, jeżeli tak było, czy ktoś wcześniej zareagował, no bo ta przemoc często też właśnie taka niezauważona eskaluje. Na dodatek ci młodzi ludzie zaatakowali osobę bezdomną, tak naprawdę bezbronną. 5 osób atakuje jednego mężczyznę słabego, który ma problemy. Tacy ludzie myślą o popularności, a nie myślą o tym, że trzeba będzie za to odpowiedzieć, panie doktorze. Niestety w takich sytuacjach dominuje takie myślenie krótkoterminowe. Też musimy pamiętać, że te bodźce pod tytułem potencjalne lajki z internetu płynące, ale też takie wzajemne wzmocnienie w grupie rówieśniczej. No właśnie, to są myśleli bardzo... może ci młodzi ludzie, że to się jakoś rozłoży, prawda, ta odpowiedzialność? Tak, ale to też są takie bardzo silne bodźce, silne impulsy i to powoduje, że takie myślenie długoterminowe wyłącza się, a też no niestety z takiego nawet biologicznego punktu widzenia taki układ mózgowy, neurologiczny młodych ludzi jest jeszcze w tym wieku nie do końca rozwinięty. To tak naprawdę następuje dopiero po 20 roku życia. I też no, te ośrodki hamowania jeszcze nie są takie silne i niestety no, młodzi ludzie są podatni na takie bardzo impulsywne działanie, które nie jest przemyślane i dlatego też potrzebują wsparcia nas dorosłych. Tutaj na przykład jedna osoba właśnie zaczyna atakować, a pozostałe boją się, że wypadną może gorzej w oczach tego właśnie przywódcy bandy i się dołączają. Tak, dokładnie. To jest tego rodzaju sytuacja, to jest też kwestia takiego budowania identyfikacji grupy. To może nie jest do końca adekwatny przykład, ale były badania, które pokazywały, że na przykład gwałty zbiorowe dokonywane przez żołnierzy, one budowały takie myślenie per my oddział, tak? I stąd bardzo często nawet tym żołnierzom w takich sytuacjach, którzy nie chcieli wziąć udziału w takim akcie, trudno było powiedzieć nie, tak? Stanąć z boku, bo wtedy automatycznie stawali poza grupą. I to jest trochę podobna sytuacja, że jeżeli cała grupa podejmuje jakieś działanie, które jest bardzo negatywne, i ja osobiście mam wewnątrz siebie wobec tego sprzeciw, to wymaga bardzo, bardzo dużej siły, odwagi, dojrzałości, żeby stanąć z boku, powiedzieć nie i ten sprzeciw fizycznie wykazać. Panie Łukaszu, ale ci ludzie wchodząc w dorosłe życie tak naprawdę już wymagają resocjalizacji. Właśnie jeszcze są nieukształtowani, a tak naprawdę no już trzeba naprawiać coś, co jest nieukształtowane. No tak, szczególnie jeżeli faktycznie poniosą, a najpewniej poniosą konsekwencje tych działań, no to też faktycznie jakby wpadają potencjalnie jeszcze w takie środowisko czy takie otoczenie, które może to tylko wzmacniać, żeby tak nie było, ale no ale to tak niestety jest i dlatego też no, bardzo ważne, jeżeli chodzi o profilaktykę i przemocy rówieśniczej i w ogóle tych zachowań przemocowych, to jest też właśnie, no, mając na świadomość tych mechanizmów, o których była mowa, pokazanie właśnie z jednej strony uruchomienie jakiejś empatii, ale z drugiej strony pokazanie nie tylko konsekwencji, bo często taka profilaktyka przemocy sprowadza się do tego, że przychodzi pan policjant do klasy i mówi, jakie tam paragrafy są związane z przemocą rówieśniczą, hejtem i tak dalej. Tymczasem właśnie taka praca na takich postawach, żeby się nie podłączać pod tą grupę, żeby pokazywać, że wartością jest właśnie to pozytywne zareagowanie i że to wcale nie jest takie proste, bo nie jest, ale jest bardzo ważne. Pokazywanie właśnie, jak szukać też sojuszników do tego, żeby się nie dołączać do jakiegoś mechanizmu przemocowego. Tak więc to są bardzo ważne kwestie i jeżeli chodzi o taką edukację szkolną i podejmowanie tego tematu zarówno w kontekście przemocy rówieśniczej, jak i przemocy w ogóle. No i też ważne zadanie tam, gdzie rodzice to mają do zaoferowania, to też na pewno włączanie takiego myślenia w tę stronę właśnie poprzez kontakt, poprzez rozmowy z dzieckiem. Jeśli mogę też trochę nawiązać, oczywiście ma pan rację, że edukacja dzieci i młodzieży z zakresu takich strategii działania sobie z tego rodzaju sytuacjami jest bardzo, bardzo ważna, natomiast też nie można wszystkiego zrzucać na oświatę, na szkołę. Tak naprawdę w mojej ocenie, z mojego doświadczenia, kluczowa jest jednak rola rodziców. Bardzo często swoje takie praktyki, też pracy w edukacji obserwuję, że rodzice oddając dziecko do szkoły, w cudzysłowie... Umywają ręce, prawda? Bo tutaj szkoła załatwi za nich. Że ja taki króciutka anegdotka, zupełnie na 15 sekund. Mieliśmy takiego ucznia, który sprawiał pewne trudności wychowawcze, dydaktyczne i zaproponowaliśmy tak zwany kontrakt. To jest takie proste narzędzie, umawiamy się na, że coś się wydarzy w jakimś okresie czasu, będzie jakaś kara, być może jakaś nagroda. Zaprosiliśmy rodziców, bo też rodzice są częścią tego kontraktu, rodzice, uczniowie i szkoła, rodzice, uczeń i szkoła. Oprócz tego, że rodzice nie mieli czasu przyjść do szkoły, tylko spotkaliśmy się nowocześnie, biznesowo, na Teamsach, online, to okazało się, że tata ucznia powiedział, że on kategorycznie żadnego kontraktu proponowanego przez szkołę nie podpisze, albowiem on już podpisał kontrakt z III Rzeczpospolitą na wychowanie i edukację dziecka i w związku z tym nie zamierza angażować się w żadne dodatkowe działania. Tak, ja zdecydowanie się zgadzam i też upatrywałbym tej roli w rodzicach, ale ten przykład pokazuje również, że oczywiście być może uda nam się to zaangażowanie rodzicielskie w jakiś sposób właśnie uruchomić, ale trudno jest ten sposób znaleźć. Wobec tego widzę rolę szkoły tam, gdzie nie ma, może nie powinniśmy też porzucać tej nadziei, ale szczególnie w jednostkowych przypadkach często po prostu nie ma tej oferty w rodzinie. Jak mówimy właśnie o jakichś wartościach, o jakichś postawach, a z drugiej strony o tym modelowaniu, jak jest ważne, to modelowanie w rodzinach często jest negatywne. Jeżeli mamy przemocowe rodziny, jeżeli mamy homofobiczne rodziny, jeżeli mamy ksenofobiczne i tak dalej, tam gdzie nie ma tego refleksji, wzorca, nie ma oferty. Wtedy niestety właśnie młodzi ludzie czerpią właśnie wzorce z rodziców, których nie powinni czerpać w takich przypadkach. Tak, dlatego oczywiście ja też jakby najbardziej widziałbym tą rolę w rodzinie, ale myślę, że takie systemowe patrzenie jest ważne i inwestowanie w rodziców, świadomość rodziców, kompetencje rodziców tam, gdzie jest to możliwe, to jedno, ale też zaopiekowanie tych dzieci, które nie mogą na rodzinę liczyć. Mają panowie rację, tak naprawdę te wszystkie elementy muszą zadziałać. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i psycholog dr Krzysztof Kosy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Puls Trójki i Sylwia Białek wrócą na naszą antenę jutro, kwadrans przed godziną 18. W głowie mam mętlik, minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy, minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij, dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream, wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy,